بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم نسيتها منذ ربيع الأول mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha bi sharh fadilat al-shaykh al-allama salih al-fawzan hafidhahullah tulifikia qawli al-musannif rahimahullah ta'ala قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وأعظم ما نهى عنه الشرك الإمام المجدد رحمه الله تعالى أمتاج مambo mawili la kwanza أعظم ما أمر الله به jambo kubwa kabisa katika yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha mambo mingi, lakini kubwa kabisa katika yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala at-tauhid, ni jambo la tauhid. Kisha akataja upande wa yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, akasema wa a'zamu ma naha anhu ashirk. Katika yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, kubwa kabisa katika yale aliyoyakataza ni jambo la shirki, ushirikina. قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله وأعظم ما نهى عنه الشرك هذه فائدة عظيمة هي نفائدة كبسانا لأن بعض الناس يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم الجرائم sababu kuna baadhi ya watu waitakidi kuwa baadhi ya mambo ni katika makosa makubwa. Wa a'zamu ma naha Allahu anhu, ni katika yale makubwa aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ar-riba huwa a'zamu al-muharramat, az-zina huwa a'zamu al-muharramat. Kwa mfano utamsikia mtu asema kuwa riba ndio madhambi makubwa kabisa kuliko yote, au zina ndio katika madhambi makubwa kabisa yaliyoharamishwa. Walidhalika yurakizuna ala nahi ani riba wa ani zina wa an fasadi al-akhlaq, walakin la yahtamuna bi amri ash-shirk wala yahdharuna minhu. Sema kwa sababu hiyo utaona kuwa wakataza kutokamana na dhambi ya riba na kutokamana na dhambi ya zina na tabia mbovu, lakini hawana ihtimam na jambo la kukataza kutokamana na shirk, wala wao wenyewe hawana tahadhari nayo. Na hapa Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah hakusudii kuwa riba ni dhambi ndogo au zina ni dhambi ndogo, la, yote haya ni katika madhambi makubwa, lakini kule kuchukulia kuwa riba ni kubwa kuliko shirk ni makosa, kule kuchukulia kuwa zina ni kubwa zaidi kuliko shirk ni makosa. Wahum yarauna an-nas waqi'ina fi, hawana tahadhari na shirk, na wawaona watu wengi wakiangukia katika ushirikina. فهذا من الجهل العظيم bishari'ati Allahi subhanahu wa ta'ala. Huu ni katika ujinga mkubwa sana wa kutojua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jahl. Fa'a'zamu ma naha Allahu anhu huwa shirk. Dhambi kubwa kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikataza ni dhambi ya shirk. Fahuwa a'zamu min ar-riba wa a'zamu min shurbi al-khamr. Shirki, dhambi hii ni kubwa zaidi hata kuliko dhambi ya kula riba, kuliko dhambi ya mtu kunwa ulevi. Wa a'zamu min as-sariqa, bali ni mkubwa zaidi, au dhambi hii ni kubwa zaidi kuliko uwizi. Wa a'zamu min akli amwali nnasi bilbatil, ni dhambi kubwa zaidi kuliko hata kula mali ya watu kwa batili. Pamoja na kuwa haya yote ni madhambi makubwa. Wa a'zamu min alqimari walmaisir, ni dhambi kubwa zaidi kuliko kucheza kamari. Huwa a'zamu almuharramat, kiufupi shirk ndiyo dhambi kubwa katika yote aliyokataza Allah. Shirki ndiyo iko juu kabisa, wal iyadhu billah. Kuna dharura hizi, naona kama hakuna mtu hapa kabisa, na fujo tu zizimi. Jazakallahu khairan. Qala fa a'zamu ma naha Allahu anhu huwa ash-shirk فهو أعظم من الربا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من السرقة وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل وأعظم من القمار والميسر هو أعظم المحرمات. طيب مشاتوا بيكوا شرك اللي وذان بكوب وكلكوت ودليل جاني أنغاليا ليو كونفانو متو إذا كوان بيكوا فلاني ولي aenda kwa wachawi, aenda kwa waganga yule. Sema ah, bwana na matatizo yule. Jambo lake mpaka alipeleke kwa nani? Alipeleke kwa sahara au waganga. Lakini jiangalie nafsi yako unavyopokea kwa mfano dhambi kama hiyo, kisha usikie mwingine, bwana nshikwa hapa nje msikitini aiba viatu. Mshamuona mwizi akiiba viatu uliyofanya ana msikiti, atatandikwa huyo, na pengine viatu vya shilingi 200, yebo yebo, amebeba yebo yebo hivi akakamatwa. Na hivi tusema hivi hatumaanishi kuwa sawa watu waibe, la, tusema angalieni watu wanavyokabili haya madhambi. Utakuta kuwa aliiba viatu vya shilingi 200 vile, atapigwa na hasira na watu upandwa na hasira kweli kweli. Lakini upande wa pili aweza kuwa mtu afanya shirk na watu habari naye hawana, bali waweza kuwa watia naye story tu mtaani, kuzungumza naye chochote kwa. Al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi Muhammad ibn Abdul Wahhab waeleza katika tarehe yake kuwa baada ya kuwafundisha wanafunzi wake kwa muda mrefu tauhid, siku moja alitaka kuwatahini. Wakaja darasani akamwambia, jana mmesikia kelele? Sawa, tukusikia kelele. Ah, kuna bwana mmoja alikuwa yuko pahali fulani ameshikwa kwa sababu achungulia watu kwenye nyumba yao, angalia wanawake wa watu kwenye nyumba yao. Jamaa wakafanya stinkar sana, mtu muovu sana, aya sana kadha, kazungumza kwa hasira. Siku nyingine akaja akamwambia mfano kama huo, baada ya muda akamwambia, mmesikia kuna fujufujo lilitokea, kuna nini? Kuna bwana mmoja alikuwa fukuza kuku, mara akapanda juu ya nyumba za watu na yeye akapanda naye mpaka akamshika. watu wakimwangalia kumbe anataka kumchinjia yule kuku jini, wale jamaa wakasema oa, yani alikuwa amtafuta kuku wake kwa ajili ya kufanya mambo yake. Sasa istinkar waliyoifanya kwa yule wa kwanza haikufanana na huyu wa pili, sababu kweli ni jambo ovu waliona wao, lakini wakalichukulia kama kuna wepesi. Akawaambia tuanzeni tena kusoma tauhidi, namna mlivyofanya inkar ya lile la kwanza ambalo ni sahali sana ukipima na nini, na mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo ndio utakuta watu wengi sana wachukulia dhambi ya shirki kuwa kitu cha kawaida tu, bali wengine wakapeana nasaha katika kufanya ushirikina. Kwa mfano, waweza kumwona mtu ni mgonjwa kwa muda mrefu, na mtu yamjua kuwa huyu masha Allah ni mtu wa sunna na nini, ammi lakini mtu wa sunna, aje ndugu yake ama fulani katika jamaa zake amwambie, wajua nini, mahospitali yote tummaliza, sehemu zote tumekwenda, kuna mganga mmoja akija hapa ili jambo mara moja alimaliza. Wallahi naweza kuona baadhi ya watu pale akamwambia kweli, lakini wajua saa nyingine sisi tuacha ile mambo yetu yale, kumbe mambo yenu. Kisha aje kwa mfano yule mtu akwambie chinja kondoo, chinja kuku, uchinje kwa ajili ya siku Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine akataa yule bwana, lakini kufikia mpaka jamaa zako kukwambia kuwa waonaje tufanye hivi, wewe waionaje, kuna usalama hapa? Na mtu asifanye tabrir kuwa sasa hivi mujtamaa wafahamu tauhid. Hawafahamu watu tauhid, bali wengi katika watu washirikina. Na ndio maana mazungumzo ya tauhid yakizungumzwa au ikisimangwa shirki, kuna watu huudhika, hawapendi yazungumzwe, sababu ndiyo mambo yao. Wengi katika watu mambo yao, walikusanya mbuzi wakachinja kumwondoa korona, yuko pale pale tena kuja na nguvu zaidi, sallallahu afina wayako. Tena michango ikafanywa kwa WhatsApp na watu wakachanga mpaka kutoka Canada, sijui London, uko wapi, tuma mpesa kutoka kule, chinja maji, chinja wenyewe jamaa, wakachinja. Ayafanywa yafanywa, wangapi wayafanywa hapa Mombasa yetu hii? Si kuna shule ilivamiwa na majini hapo, akawa watoto wa kike waanguka anguka, mkumbuka miaka hii, kumbuka vizuri, kaletwa kwenye mahabari, akaletwa mwalimu aje pale, huwa waitwa walimu wale, lakini wachawi wale, ni sahara mushawidhin, matapeli. Kaitwa pale akasema hapa mpaka kuchinjwe ndio hawa jamaa wataondoka, si wataondoka, ndio watawakubalia yale yenu mnaoyataka, kwa sababu mshawashirikisha na Allah. Kisha wakasema kuwa wajua sisi Waislamu katika mila yetu, wewe wamzungumzia nani wewe mshirikina mkubwa, wewe kama nani wasema sisi Waislamu mila yetu ni nani, amkwambia Waislamu mila yao kuchinjia majini, sema sisi washirikina katika mila yetu ya kishiriki shirki, huwa mambo kama haya yakitupata mpaka tuwapelekee ibada hao majini ili haya mambo wayawache. Na usidhanie kuwa wayawacha, ni basi tuwatulia, kwa sababu washapata lile dawa na nilitaka. Jamaa wakafanya shirki na ikavutwa na vyombo vya habari na watu wakaona, mliona wapi kelele watu wakisema kuwa hapa kufanya shirki? Walakinna at-tauhid la bawaki ala, lakini wallahi lau kama mkate ungelipanda bei, mkate sasa hivi ukipanda bei, si ajabu watu wakafanya maandamano. Ukiona umma tumbo lao ni muhimu kuliko moyo wao, osha mikono yako, khalas, hakuna kitu hapo. Yuko hivi, shuburi moja chini. Hapa juu hana habari nako. Ujue kuna hatari kubwa sana. Dalili ni ipi kuwa shirki ndiyo kubwa zaidi katika madhambi yote? Wa dalilu kauluhu ta'ala. Kul ta'ala uatlu ma harrama rabbukum alaikum. Sema, njooni, nikusomeeni aliyokuharamishieni mula wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa tuongojea kutajiwa mambo ya haramu ni yapi? Qala alla tushriku bihi shay'a. Dhambi ya kwanza kabisa iliyotajwa nini? Shirk. Msimshirikishe Mola wenu na chochote. Kisha wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq ila akhir al ayat. Wa hadhihi al ayat tusamma bil wasaya al ashra. Hizi aya katika suratul an'am zajulikana kama niasia kumi ambazo Allah ametuhusia. Kwa sababu qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum mpaka mjisema dhalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun. Wasia. Hadhihi al muharramat bada'aha Allah biqawlihi alla tushriku bihi shay'an. Haya mambo ya haramu aliyotaja Allah, alianza na kutaja shirk, dhambi ya shirk. Fadalla ala anna shirk huwa a'zamu ma naha Allah anhu. Hii ni dalili ya wazi kuwa shirki ndiyo dhambi kubwa kabisa katika dhambi alizozikataza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi surati al-Isra qala ta'ala la taj'al ma'a Allah ilahan akhar. Usimjalie Mungu mwingine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Fataq'uda madhmuman makhdhula. Ukawa wakulaumiwa tena uliyewachwa bila ya kunusuriwa. Tengizwa motoni. Kwa hiyo bada abinnahi 'ani shirk. Allah kaanza kukataza shirk. Wa khatamaha binnahi 'ani shirk. Faqal, na Allah akaendelea kutaja makatazo kisha akamalizia tena na kutaja nini? Katazo la shirki, akasema wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Na usimjalie Mungu mwingine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Fatulqa fi jahannam, usije ukatupwa katika jahannam. Maluman madhura, ukiwa ni mwenye kulaumiwa na kudhalilishwa ndani ya moto wa jahannam. فدل على انه اعظم ما نهى الله عنه. وهي دليل يكون ذنب كبير كبيسه aliyekataza Allah ni dhambi ya ushirikina. هذا يدل على قول الشيخ واعظم ما نهى الله عنه او اعظم ما نهى عنه الشرك. نين دليل يا maneno الشيخ رحمه الله كو كبير كبيسه aliyekataza Allah سبحانه وتعالى ni shirk. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم. متوم صلى الله عليه وسلم ألي ذنب إيبي كوبا زيدي. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أمويكي وشريك الله سبحانه وتعالى نيين لي ألي كومبا أو مبيي أبو لي ومنجين يين لي ألي كومبا أكو بارزقي akupa neema mbalimbali nyingi ambazo huwezi kudhibiti idadi yake, kisha uchukue ibada wampelekea kiumbe. Shirku wallahi ni jahal kubwa sana, jahal ambayo hakuna mfano wake. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawaita washirikina ni jahala. Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Hivi ndivyo alivyoita Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu shirk hakuna ilmu yoyote ndani yake. Nyi mnaowaona hawa wanaoabudu makaburi, wanaokwenda kwa mushawidhin wakafanya ile wanaoyafanya, usiwaone wana hanja matukua, sisi tuna dalili zetu. Wallahi hakuna dalili hata moja katika Qur'an wala sunna juu ya shirk wanaoifanya, hakuna kabisa. Na ukikaa chini ukiwasikiliza hayazungumza, dalili yako ni ipi? Wallahi tastagharib. Ajabu shekhe. hakuna isipokuwa inna wajadna abaana kadhalika yafalun, tumewapata babu zetu wakiwa hivi na sisi twenda hivi. Kwa dhambi kubwa kumjaalia Allah washirika wakati yeye ndiye aliyekuumba. Qila thumma ayu, na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hadithi yake sana, akaambiwa kisha dhambi gani inofuata? Qala an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'aka, umuue mtoto wako kwa kuchelea eti atakula na wewe, atakupunguzia chakula. Na hili kufaru wafanya mpaka leo, waje kusikia tu kwenye habari bwana mmoja amemuua mtoto wake na mke wake, na yeye pia akajiwa, akijua atakwenda wapi baada ya ama awauwe. Kwa nini? Kwa sababu ya umaskini. Haya yako. Na kuna wengine wana fikra kama hizi pia, hawafanyi hivi lakini wana fikra kama hizi, aona akizaa watoto wakiwa wengi atapata tabu, utafikiri ni yeye ndiye anayetoa riziki. Kwa hivyo akishazaa watoto wawili basi funga. Funga nini? Duka. Funga kuna tena kuzaa. Kunani? Maisha tabu. Mimi sishtuki nikisikia kafiri anasema hivyo. Wallahi ushangazo ukamsikia Muislamu anasema hivyo. Yaani wewe huamini kuwa Allahu Ar-Razzaq Dhul-Quwwati Al-Matin Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa tuzungumzie kuhusu mambo ya afya ya mama, ama tuzungumzie wale hawataki watoto. Bwana hao hao tosha. Akifika mwana anasema tosha. Sasa wataanza kutumia kila njia isizidi zaidi ya hapo. Hawa wako katika Uislamu. Na wewe ukichunguza utaona. Na sisi tushawaona haswa. Mashaallah, mtoto wangapi huyu wa pili? Basi fanya fanya bidii uje na watatu na wanne. Tosha. Hawa watu tosha kabisa. Sasa mimi samahani, lakini huwa na kuangalia kisha nifikirie huyu mwanamume, lakini huyu manake wanaume wapenda kuwa na banina shuhuda ama kuwa na banina banat, uwe nao watoto wako alhamdulillah. Sasa sema tosha, kuna nini? Mbona, kwa nini wasema hivyo? Asema maisha magumu kweli, wallahi alazim, maisha magumu. Hii fikra ni fikra ya kijahiliya, si fikra ya Muislamu, ni fikra ya kijahiliya. Kila anayekuja aja riziki yake ashaandikiwa kuanzia akiwa ndani ya tumbo la mama, bikatibi riziki, riziki yake ashaandikiwa. Kwa akija duniani kila mtu atakula riziki yake mpaka atakapoondoka duniani, na Allah ataleta njia. Lakini kuna watu huwa sawa washazaliwa auwa kama dhambi makubwa. Qila thumma ayu, qala an tuzani ya halila tajarik ay zawja tajarik, uzini na mke wa jirani yako. Na hii ni katika madhambi makubwa, kwa sababu jirani yako yuko na amani na wewe, ajua wewe ndio utamtetea ikitokea jambo, utasimama na yeye, kisha wewe ndio waje kumfanyia khiana. Pamoja na kuwa zina ni dhambi kubwa, lakini ilivyokuwa na mke wa jirani ikawa dhambi kubwa zaidi, uovu mkubwa zaidi. Wa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi qawlihi walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Allah katrim shay aya kusadiqisha maneno aliyozungumza mtume sallallahu alayhi وعلى آله وسلم. فبدأ بالشرك في قوله أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك، وقال هو أعظم الذنوب. ثم سلم كأنزل الشرك واندي ذنب كوبوا، لأنه سئل أي الذنب أعظم فبدأ بالشرك. علي وليز واني ذنب جاني كوبوا زايد يكسمانين شرك يكوانزا كأنزل الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يبوشيني نمذامي سبائن كوانغميزا. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الحديث. أكانزنا الشرك فبدأها بالشرك ف فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. نتوم سلام الياز على الشرك. كونيش أكو الشرك اللي يذنب كوبه. كلك زوت. ولذلك فإن المشرك لا يدخل الجنة أبدا. مشرك. نتوم كيف كتك الشرك والعياذ بالله. هو يهينجي بيبوني أبدا. حتى يلج الجمل في سم الخياط. Mpaka ngamia atakapopita katika tundu ya sindano, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat. Na hivi ngamia aweza kupita kwenye tundu ya sindano, jino lake tu halipiti, wacha kumwambia hata jino halipiti, kumaanisha kuwa abadan almushrik la yadkhulu aljannata abadan. أنا يكف والعياذ بالله عافانا الله وإياكم من الشرك هو يني مليل لن يموت وجهنم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أنا يمشركيش الله الله أمي حرميش وكيه بيبو ukafa na dhambi ya shirki bila kutubia, basi ni haramu kuingia peponi. Kuingia peponi kabisa huingia. Sasa hili la shangaza, mtu akisikia maneno ya kutishia kama haya, atakikana hata jambo akiwa na shaka nalo tu kwa hii ni shirki, afanye nini? Aliwacha, ajiepushe nalo kwa kuogopa hii adhabu. Kuna watu wafanya shirki مشرك أكام بي وقال الله قال رسولك وهي شرك نانغانا بالي بالي سكوبالي ممسي شركي كما ها ونوم بميتي ونوابود وافو ووش اسكي عن شركي قال الله قال رسولك بادو من نانغانيا كوا كيلو نشوكي فانيا سي شرك كوا دليل جاني وفانيا نوم بتبابا زانغ وكي فانيا سيوا چاني نارو يلي جامبو. Aqal shay, kwa mfano labda umechanganyikiwa za kusema lina shubha ili jambo, kwa hivyo acha niachane nalo. Lakini jamaa wamengangana pale tu. Ulimuona mtume gani wewe ametumilizwa na Allah? Uliona wapi katika Qur'an na Sunna kuwa mtume yoyote wa Allah ametumilizwa akawalingania watu kumuomba tu mtume yule aliyemtangulia? Kaambia mwajua eh, kuna mtume ashapita kaburi lake liko mahali fulani, mkipatikana na shida twendeni pale. Mtume yupi alilingania katika hilo? Na mitume wote wamelingania katika tauhid, na bali wametumilizwa kuwakataza watu kuabudu hivyo mnaoviabudu pasi na Allah kwa kuvipelekea sehemu katika ibada. Walmushriku la yaghfiru Allahu lahu. Mshirikina akifa na shirki, ama akitubia hapa duniani Allah yuwasamehe, lakini akifa na shirki Allah hamsamehe dhambi yake. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Khatari ya pili, mtu akifa na shirki Allah hamsamehe kabisa, huyo akiingia motoni khalas atatokomea huko milele. Na'udhu billah, wallahi atari sana. فدل ذلك على تحريم الجنة على المشرك. نين دليل يكوى بيه نحرام بيبك ومشرك، وأن الله لا يغفر له نكوى الله سمي ذنب الشرك إك يومت وتكفناي. ودل هذا على أن الشرك أعظم الذنوب. نهي ندليل يكوى الشرك ليذنب كوب وكبس، لأن الذنوب ما عدا الشرك قابلة للمغفرة. سب ذنب يمون تشيني الشرك huenda ikakabiliwa na msamaha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Fazina wassariqa shurbul khamr warriba kulluhu dakhilun tahta almashia. Dhambi zote ziko chini ya vile atakavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. In shaa Allah ghafara li sahibihi wa in shaa adhabahu. Allah akitaka atamsamehe yule mwenye madhambi haya, amuingize peponi moja kwa moja, au amuadhibu kwa kadri ya dhambi yake, kisha mwisho wa kuisha ataishi ya peponi. أما المشرك فإنه لا يغفر له حكم الله أنه لا يغفر له الله مبتش حكمك كوا هسامه ذنب يشرك وكذا العاصي وإن كان عنده كبائر دون الشرك فإنه لا تحرم عليه الجنة نوكم يكفني معصية أمون تشيني يشرك أتكمنك أتكما ذنب مكوبة سي حرام وكيه كوين يبيبون ما دام نمت وتوحيد مآله إلى الجنة مش واكي أتكونا بيبون إما أن يغفر الله له من أول واهلة ويدخله الجنة إما الله أتمسميه موانزو أم ينجزي بيبوني بلاكم عذيب وإما أن يخرج من النار بعد تعذيبه ويدخل الجنة نا إما أتتوك متوني بعد أكواذيبيوا أنجي بيبوني المؤمن مهما كان منه من الفسق والمعاصي التي دون الشرك فإنه لا يقنط من رحمة الله ولا يحرم من الجنة مؤمن حتى أكيوا فني معاصي نو فسق أموني تشيني يا شرك هكاتي تمانا رحمة الله هكاتي تمانا رحمة الله ولا حرمي شيوي بيبو وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى يكو تشيني مغفرة كوكتككواكي الله سبحانه وتعالى أما المشرك فإنه محروم من ذلك كله والعياذ بالله فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب أما مشركين حيوتي أم يكوس والعياذ بالله لا يهتو إنجيا بيبوني ولا هتو أذيبيو موتوني كيشا كتوليو كيجيزو بيبوني أتا بكي مليلين يموتو جهنم والعياذ بالله كهيني دليل يكو الشرك اللي يذان بكوبة كلكو زوت قال تعالى إن الشرك لا ظلم عظيم هكونا ظلم من آدم وتجي ظلم نفسياك كما كم شركي شاء الله na huwezi kumdhulumu mula wako dhulma hii wajidhulumu nafsi yako wa madhalamuna walakin anfusahum yadhlimun huwezi kumdhulumu Allah wajidhulumu wewe nafsi yako wa qala subhanahu wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima mwenye kumshirikisha Allah amezua dhambi kubwa wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida katika nyingine amepotea upotofu tena wa mbali kabisa kullu hadha yadullu ala anna ash-shirka a'zamu adh-dhunub dalili zote hizi ni dalili ya kuwa shirki ndio dhambi kubwa kuliko yote kuliko madhambi yote wa idha kana ash-shirku a'zam adh-dhunub fa innahu yajibu ala al-ulama wal muta'allimin an-nahyu anhu wa at-tahdhiru minhu ikiwa shirki ndio dhambi kubwa kuliko zote itakuwa ni wajibu kwa wanawavioni na tulabu ilmu kuwakataza watu kutokamana na shirki na kuwatahadharisha wa alla yaskutu ani tahdhiri min ash-shirk na wasinyamaze katika kuwatahadharisha watu kutokamana na shirki wa annahu yajibu jihadu al-mushrikina ma al-qudrati kama jahadahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam na kuwa ni wajibu kuwapiga vita washirikina ikiwa kuna uwezo kama alivyofanya Mtume صلى الله عليه وسلم al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mwanzo katika da'wa yake alikuwa mustadhaf watu hawataki tauhid wala hawamjali lakini akifanya da'wa akipita kaburi ya Zaid ibn al-Khattab radiyallahu anhu awaona watu pale wamuomba kama ni tawafu wafanya kama ni kumuomba wamuomba akipita akiwaambia Allahu khairun min Zaid Allah ni mbora zaidi kuliko Zaid muombeni Allah alipopata nguvu ya mfalme wa Ali Saud Muhammad wakati ule sasa huyo alikuwa kiongozi alivomtidia nguvu ilikuwa si Allahu khairun min Zaid peke yake Allahu khairun min Zaid na kaburi la vunjwa na hakuna kuabudu asiyekuwa Allah na wewe chunguza katika huu ulimwengu mzima nchi zote za Kiislamu nchi hii peke yake hakuna hata kaburi moja limejengewa Na ukiliona tuambie liko. Hakuna hata kaburi moja, moja tu. Kuna mahali limejengewa. Ah, sasa nenda nchi nyingine za Waislamu. Utakuta kuwa kuna makaburi mengi yamejengewa yaabudiwa mengine pasi na Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa zile nguvu ikiwa wanazo watu wa tauhid, watakataza ule munkar kwa kutumia nguvu, lakini hawana nguvu, watatumia uslubu ambao walingana na ile hali ya udhaifu walikuwa nao. Aqal shay kataza lile jambo, watahadharisha watu. Huwezi kujua nani ambaye atasikia na kufuata ile haki unaoitangaza. Qala ta'ala faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Yani amri Allah ya kuwapiga vita washirikina. فيجب التحذير من الشرك وبيانه للناس حتى يجتنبوه. هذا الذي يجب نواجب كتاذريشا كتوكا معنا الشرك نكوي بينيشا كواتو إلي واتو وجيبوشنا على فكت كنجيني أبا نتنبايشا كتاذريشا كتوكا معنا الشرك نكو لنغانيا كتك توحيد ندائما يعني كنا لنغانيزي جمانو إلي شخوات وسنة يولي shawaji hapo ushindana. Sijui kwa nini simwaridhishi wale kule watu kule mwambie wa sunna. Utaona waje bwana yule mbona amumkubali kwani sisi ndio totia watu re. Tayari mshatusingizia nyinyi. Mwasema sisi tuna register. Wale ambao tuwataka tuwaweka kuwa ni watu wa sunna, ambao hatuwataki tuwatoa. Tayari huo uongo mwaueneza. Kisha nafikiri wajua kuna watu sema uongo, sema uongo, sema uongo paka onekane ni kweli. Sasa nafikiri katika nafsi zao pia washajikinaisha kuwa huu ni ukweli na ni uongo. Ndio huja huko kambi bwana Sheikh fulani wetu bwana yule salafi yule. Aha. Mtu wa sunna yule. Simwambie basi aseme yeye salafi. Mwambieni yeye mwenyewe kwa mfano huyo mnayesema salafi aseme mimi salafi leo leo kama mtu azimi. Hawezi mtu kusema hivyo. Sasa wewe watetea tetea nini? Alafu ulizwe kwani walingania katika tauhid na kutaza shirki? Ngoja kuna klipu moja nitaitafuta. Oh, kumbe mmoja tena utaitafuta. Si da'wa ya sunna hiyo, da'wa ya ahli sunna. Falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Nuh alayhi salam akaa miaka 1000 kupungua 50, 950. Ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Karne tisa na nusu alingania katika tauhid na kukataza shirki. Aje kusema na natafuta daima watu watakana wakumbushwe tauhid na wakatazwe kutokamana na shirki. Kinyume na hivyo, hiyo da'wa haiko katika misingi si ya ahlus sunna peke yake tu, haiko katika misingi ya da'wa ya mitume wote wa mwanzo mpaka wa mwisho. Huyo anayefanya hivi ametoka nje ya ijma' ya nani? Ulama ya al-anbiya. Biijma' al-anbiya wote walikuwa wakilingania katika nini? Tauhid na kukataza shirki. Hili ndio jambo la kwanza kabisa kabla ya lolote lile. Lapewa kipaumbele. Amma an yuskata 'ani shirk ويترك الناس يهيمون في عبادة غير الله. أما watu kunyamazia shirki na watu wa watu watangetange katika kuabudu vile wanavyoviabudu pasi na Allah. Wahum yad'una al-islam, na huku watu wa dini wa Islam. Wala ahad yanha wala ahad yuhadhir, wala kuna mtu akataza wala kuna mtu atahadharisha. Fal amru khatirun jiddan, hili jambo ni khatari sana. Hunaka nasun يتجهون إلى النهي عن الربا والزنا وفساد الأخلاق. هذه أمور محرمة وفيها فساد. كنا watu waelekea katika kukataza riba, zina, ufisadi wa tabia. Hani mambo ya haramu, ni mambo maovu, lakini ash-shirka a'zam, lakini shirki ni kubwa zaidi. Falimadha la yuhtamu bin-nahy 'an ash-shirk, kwa nini watu wana ihtimam ya kuwakataza watu kutoka maana shirki? والتحذير من الشرك وتذري شعرك من الشرك وبيان ما يقع فيه كثير من الناس في الشرك الأكبر وهم يدعون الإسلام. na kubainisha yale wengi katika watu waliotumbukia ndani yake katika kufanya shirki kubwa huku wadai ni Uislamu. Kwa nini? Limadha hadha tasahul fi amri shirki wa taghaful anhu wa tarku an-nas yaqauna fihi wal ulama mawjudun. Kwa nini hii tasahul kutokana jambo la shirki watu wakawa kwenye ghafla wakawacha watu watumbukia katika shirki na wanaovioni wapo bali yaishuna ma haulai wa yaskutuna anhum bali waishi na wao na wanyamazia. Kwa sababu utakosa jamhur jamhara, pengine katika wanaohudhuria pale kuna khurafiyin mubtadi'a wale waenda kufanya ibada zao wanazifanya, ndio pale sasa mtu huja kwenye darasa sema mimi napenda sana darasa fulani. Kwa nini? Hataji mtu azungumzi huyu wala huyu, zungumza mambo yale yale tu, hadithi ile ile tu. Hata hizo hadithi pia hataje basi za shirki zinazokataza shirki zinazoamrisha tauhid, lakini zungumza mambo fulani hivi basi. Kiufupi azungumza mambo ambayo watu wote wakubaliana. Kwa mfano nikizungumza kuwa riba ni haramu, kuna mtu yapinga, lakini ukimwambia yule mtu kuwa ile kaburi uenda kuliomba pale shirki lile, kuomba shirki, atakasirika kulikweli. Sasa hili ndio watu walikimbia hili, kuwa watu wataudhika tukiwaambia kuwa hii mnafanya ni shirki, hii mnafanya ni bid'a. Kiukweli hili ndio watu wengi utaona walikimbia, si kuwa hajui mtu kama ni shirki, wala sio kuwa hajui kuwa tauhid ni muhimu, la, wajua. Lakini utamwona mtu akimbia huko, akimbia huko, akimbia huko, akimbia huko, hapa yupo kimbia. Alwajibu an yattajiha awalan ila nahi an hadha alkhatar alazim alladhi fataka bil ummati fatkan dhari'an kullu dhanbin dunahu fa huwa ahwanu minhu walwajibu an yubda bil ahammi fal aham. Kwa hivyo uwajibu ni kuwakataza watu kutokana na hii hatari kubwa iliyoingia ikaumaliza umma, ikautafuna umma kisawasawa. Kila dhambi ambayo ni chini ya shirki ni sahali kuliko shirki. Kwa uwajibu ni kuanza na ile muhimu, ile iliyo na umuhimu zaidi ndio ianze. Kwa hiyo watu waanze kukataza shirki, kisha na haya mengine pia yakatazwe. Lakini shirki ikawekwa kando, ikawachwa, kisha watu wakaelekea huku kwingine na nguvu sana, hapa yaonyesha kuna dosari kubwa sana katika mshtama. Ama watu wakaanza kulingania katika kheri nyingi ambazo ziko katika Uislamu, wakasahau kheri ya nini? Ya tauhid. Hapa pia kuna hatari. Hatusemi yale mengine si kheri, la, lakini watu huanza na lile ambalo ni muhimu zaidi. Ndio makusudi ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Qawluhu wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu inshaallahu ta'ala, ilo tukuja kulimalizia katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.